11 uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. In een groot deel van Nederland is sprake van stankoverlast na een ongeluk met een tankwagen op een bedrijventerrein in Alblasserdam. De stank wordt tot in Meppel geroken. Volgens de veiligheidsregio gaat het om de stof Petrolat. De stof wordt toegevoegd aan industriële smeermiddelen. Volgens de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is het gezondheidsrisico nihil, maar kan de stank wel misselijkheid veroorzaken. Mensen die last hebben van de stank wordt daarom geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In Alblasserdam wordt kinderen op de sportvelden aangeraden naar binnen te gaan. Ook elders zijn sportwedstrijden afgelast als gevolg van de stank. Politie en justitie hebben vorig jaar het gevaar onderschat dat de broer van een kroongetuige het doelwit zou worden van een moordaanslag. Het OM erkent dat in een gesprek met vier kranten. De onschuldige broer van kroongetuige Nabil B. werd in maart in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord vermoord. Dat was vlak nadat bekend was gemaakt dat Nabil B. in een liquidatieproces wilde optreden als kroongetuige. B. had zelf tegen het OM gezegd dat zijn familie gevaar liep en aangedrongen op bescherming. De Thai Raksa Chartpartij trekt prinses Ubulrat terug als premierskandidaat. De aankondiging dat de zus van de koning het land wil gaan leiden veroorzaakte gisteren veel commotie en haar broer sprak zijn veroordeling uit. De kandidatuur werd onder meer gezien als een uitdaging aan de militaire machthebbers. Ubulrat was naar voren geschoven door een partij die gelieerd is aan oud-premier Thaksin en diens zus, die beide door de militairen werden afgezet. De verkiezingen van 24 maart moeten een terugkeer naar de democratie inluiden in Thailand. De koning noemde de kandidatuur van zijn zus ongepast en in strijd met de grondwet, omdat het koningshuis boven de partijen staat. Het weer wisselend bewolkt en af en toe zon, vooral in het zuiden en op de Wadden enkele buien. Het wordt 8 tot 10 graden. De westenwind is aan zee stormachtig, op de Wadden kans op storm. In de loop van vanmiddag en vanavond neemt de wind geleidelijk af in kracht. Morgen bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Nou, die wind waar je in het nieuwsbericht over hoorde, die speelt ook het verkeer parten. In het westen en noorden van het land komen zware windstoten voor. En vanwege de harde wind is de toegestane maximumsnelheid op de dijk Enkhuizen-Lelystad teruggebracht tot 70 km per uur. Op de A9 Alkmaar Amstelveen ligt wat op de weg. Tussen knoop het Kooimeer en Akersloot. Daardoor wat langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging maar een paar minuten. Maar je staat meer dan een uur in de file op de A28 Zwolle-Groningen vanwege werkzaamheden. Tussen Zwolle-Noord en Stap 9 kilometer, twee rijstroken minder. De klus daar duurt tot 1 uur vanmiddag. Omrijden is dus verstandig. Doe het dan via bijvoorbeeld Emmeloord. Wil jij gemiddeld €300 besparen op je energierekening? Met de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis krijg je samen de beste deal. Ideaal, ja, super. Dus doe ook mee en zeg straks ja op jouw persoonlijke aanbod. Ja. Ja. Of nee natuurlijk, want zo vrijblijvend is het. Schrijf je in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis, sta sterker. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar Sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Iedereen kan meedoen met de collectieve inkoop energie. Je hebt nog 5 dagen om je in te schrijven op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen we hoe het met de taal staat. Boodschapper vermoorden, maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Genieten wordt het, Mieke, dankjewel. Goedemorgen, taal kan opwindend zijn. Zelfs zo dat ik me erdoor laat meeslepen, best fijn soms. Dat de wereld even uit niets anders bestaat dan uit een verslag bijvoorbeeld. Zo hoorde ik Sebastian Timmerman afgelopen donderdagavond verslag doen van de triomftocht van de Noorse schaatser Sverre Lunde Petersen, die de 5000 meter op zijn naam schreef tijdens de WK-afstanden in Insel. De hele Noorse schaatsgeschiedenis lepelde hij op, van Johan Olaf Kos tot Knut Johannessen. Hij vergeleek de tijden van Petersen met die van Sven Kramer, die net daarvoor had gereden. En in iedere stembuiging, in ieder woord voelde je, hoorde je dat Kramer niet snel genoeg was geweest. Zoals Patrick Roest later ook niet. De woorden van Timmerman vlochten een lauwerkrans voor Petersen. En wat misschien nog wel het leukste was, was zijn collega Steven Dalebout, die de schaatsers opving in de binnenring. Hij noemde Petersen meteen na de finish, omdat hij koeltjes reageerde, een ijskonijn. Daar moest ik om lachen. Dat kan taal doen, zomaar op een donderdagavond. Welkom in de Taalstaat. Hier onder de grote sloten, meer snel zo rondijk mij, komen ze massaal naar boete, blozen als de eerste aardijn. En dan gaan ze zingen over nou en over later. Meestal over liefdesdingen, het zit hier in het leidingwater. Ineens staan huurlijk Beyoncé, maakt sinds lang weer een ronde. Hupwiegen kunt ze verbeet, kijk nou toch die donkerblonde. Liep precies Kylie Minogue. Straks als hier een windje draaien, tipje van de zomer op, kiek die kuiten, kiek die dij. Oh, het zit hier in het leidingwater. Oh, het zit hier in het leidingwater. Oh, boere dochter super strak. Daar zit alles op en aan, van boze rode nagellak. Ik denk hoor het zit van, niet van moeder of van vader. Geen school die dorver is, het zit hier in het leidingwater. Grote slokken lekker fris. In Amerika liep ik hier over de brug. Kijk nou toch, daar zitten ze in het licht als een theater. Vrouwen zien hier in zo schoon. Het stroom door het leidingwater. Drinken hier vloeibare zon. Wat een geweldig leuk nieuw liedje van de band uit Amerika. Rowan Hazen, hoe komt het toch dat alle meisjes zo mooi zijn? Nou, dat komt door het leidingwater. De tekst is van, hoe kan het anders, Jacques Poels. Komt op het nieuwe album Voorwaarts. Zo heet ook een clubtour. En vanavond zijn ze te zien in Purmerend. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Met daarop Hans de Bruin over zijn handboek Framing. Mark Veerkamp over de taalschat Kruistocht in Spijkerbroek. Gert Riphaag als inwoner van de Digitaalstaat. Debbie Heijmans, leraar Nederlands over haar dagboek. Tamara Meeuwen van Onze Taal. Raymond van het Groenewoud over zijn theatertournee. René Appel met de TNA van Chantal Jansen. Het opvallendste taalnieuws van deze week. Linkse politici praten ingewikkelder dan rechtse politici. Dat heeft een onderzoeksteam van de UvA ontdekt. Ruim 380.000 speeches van politici in verschillende Europese landen zijn in het onderzoek geanalyseerd. Daaruit blijkt dat politici die links zijn in hun culturele opvattingen, dus over onderwerpen als immigratie, de EU, abortus en euthanasie, minder makkelijke taal gebruiken dan cultureel rechtse politici. Een van de onderzoekers, de politicoloog Gijs Schumacher, legt uit waar dat verschil in taalgebruik vandaan komt. Linkse mensen hebben een voorkeur voor langere zinnen. Zinnen met meer mitsen en maren erin. Terwijl rechtse mensen juist een voorkeur hebben voor zinnen die duidelijker zijn, die minder ambiguïteit in zich hebben. En die zinnen zijn dan korter. En dat verklaart dus ook waarom politici, links- en rechtspolitici, dat soort taal gebruiken. Op de dag van de liefde, Valentijnsdag, dat is komende donderdag, lanceert de Leescoalitie samen met COC Nederland de site queerboeken.nl. Voor wie het nog niet weet, queer is de verzamelnaam voor iedereen die niet hetero is. De website staat vol leestips voor LHBTI-boeken, literatuur dus over lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgenders en intersexe mensen. En je kan er stemmen op het beste queer-fragment. 5 BN'ers hebben namelijk hun favoriete liefdescène uit de LHBTI literatuur gekozen. Die fragmenten zijn ook nog eens gebundeld in een boekje dat onder scholieren in heel Nederland wordt uitgedeeld. Arthur Japin heeft het voorwoord geschreven. Waarom vond hij het belangrijk om dat te doen? Als je niet hetero bent, moet je altijd op zoek naar mensen die net zo zijn als jij. En dat is iets wat hetero mensen heel erg moeilijk kunnen begrijpen, want die zien zichzelf overal vertegenwoordigd in de media, in literatuur en sport. Maar als je niet in dat hokje past, dan blijft het altijd zoeken. En alle vormen van kunst, wat mij betreft, waar je jezelf in weerspiegeld kunt vinden, kunnen bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde, want daar gaat het vaak om. Scholieren en docenten worden zo dus gewezen op LHBTI-rolmodellen in de literatuur. En dat is ook belangrijk voor hetero-leerlingen. Het is juist ook, vind ik, voor hetero-leerlingen ook heel belangrijk om die fragmenten te lezen of te begrijpen wat er in de andere omgaat. En ja, ik heb altijd maar het idee, en ik hoop dat het waar is, dat empathie mensen dichter bij elkaar kan brengen. En dat je, zodra je leest van binnenuit beschreven hoe iemand zich voelt, dat in iemand losmaakt dat je... Ja, dat je opener staat voor andere levensvormen. Hoe meer les, hoe beter, zou je denken. Maar bij grammatica blijkt dat toch niet helemaal te kloppen. Taalwetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben ontdekt dat het aanleren van bepaalde grammatica-regels juist kan leiden tot het maken van fouten. De onderzoekers keken naar het gebruik van hun en hen en als en dan bij meer dan 300 middelbare scholieren. Ferdy Hubers, een van de onderzoekers, legt uit hoe dat kan. Typocorrectie ontstaat doordat er een heel erg grote aandacht is in het onderwijs en in de samenleving voor bepaalde zinnen, dus zinnen zoals groter als en hun hebben. Dat mag je niet zeggen, dat is heel duidelijk. En juist daarom krijgen scholieren het idee van oké, dat als, dat hun, kan ik beter gewoon helemaal niet gebruiken. En dat leidt dan weer tot fouten in constructies waarin je het juist wel zou moeten gebruiken, zoals twee keer zo groot als en ik geef hun het boek. Leerlingen willen het zo goed doen dat ze het juist fout doen. De onderzoekers pleiten nu voor een andere aanpak van taalonderwijs. Geen regels stampen, maar zorgen dat de kinderen de logica achter de grammatica gaan snappen. Wat betekent alluvium, redundantie of agnosticisme? Grote kans dat u het niet weet, maar agenten in spe behoren dat te weten. De studenten aan de politieacademie moeten voor de examentoets taalperfect meer dan 1000 moeilijke woorden leren. Dit tot onbegrip van de politievakbond ANPV. Mitchell Scheers van die vakbond uitte zijn ongenoegen bij Editie NL. Dit soort woorden, ja, dat ga je echt niet gebruiken in een proces opbouwen. Ja. En dan nog, de rechters willen eigenlijk vaak Jip en Janneke taal hebben. En dan gaan wij het met de politie in dit soort woorden gaan we verzinnen. Volgens de politieacademie is de woordenschattoets een algemene vereiste voor een mbo-niveau 4 opleiding. Er zouden ook nauwelijks studenten hun opleiding moeten stoppen vanwege het niet halen van deze toets. Morgen gaat het tweede seizoen van de populaire serie De Luizenmoeder van start. Miljoenen fans werden de afgelopen tijd al lekker gemaakt met een promo. Jezus in je hart, olé, olé. Jezus in je hart. Jezus in je hart. Jezus in je hart, olé, olé. Leuk. Maar de Bond tegen Vloeken was niet blij met het gebruik van de naam van Jezus in het filmpje. Ze pleitte in een open brief aan Avro Tros dat er iets gedaan moet worden aan het grove taalgebruik in de serie. Kees van Dijk, directeur van de Bond tegen Vloeken, legde het gisteren uit bij de collega's van Spraakmakers op NPO Radio 1. Dat kan wat ons betreft ook anders. En waar wij voor pleiten, dat is dat stukje bewustwording. Wat kan dat doen met mensen die dus de Heer God, die ook Jezus wat dat betreft belangrijk vinden, die zijn naam, de naam van Jezus en ook God heilig vinden, moet je dan daar op die manier mee omgaan? Diederik Ewinge, acteur in de serie en een van de schrijvers, reageerde via Twitter: beste Bond tegen Vloeken. Het klopt dat wij de naam van de Heer regelmatig ijdel gebruiken, maar we zullen ons dit seizoen ook tot hem richten en hem heiligen. Tegenstrijdig als het leven zelf. Dat is hashtag de luizenmoeder. PS, kijken mag, hoeft niet. En om daar later nog aan toe te voegen, dat in uw comité van aanbevelingen Nashville ondertekenaar zit, wordt door een groot aantal mensen als pijnlijk, onnodig en kwetsend ervaren. Het zou fijn zijn als uw bond meebouwt aan een respectvol Nederland. Op het Malieveld in Den Haag verzamelden zich donderdag meer dan 10.000 scholieren om te demonstreren. Zij willen dat de politiek meer doet tegen klimaatverandering. Hun oproep werd kracht bijgezet met vele ludieke spandoeken. Verslaggever Botte Jellema vroeg in het Radio 4-programma De Ochtend van 4 een aantal leerlingen van 4 gymnasium in Amsterdam naar de teksten die ze hadden bedacht. Op mijn bord staat: ik heb meer werk gestoken in dit bord dan jullie in mijn toekomst. Op mijn bord staat een paarse dino en dan ook al houd ik van dino's, ik wil niet eindigen zoals zij. En we hebben hem dubbelzijdig gemaakt. Dus op de achterkant hebben we geschreven: wij zeggen nee tegen een Randstad in zee. Op mijn bord staat godverdomme. Lekker kort, maar krachtig. Omdat de Rijksuniversiteit Groningen dit jaar 405 jaar bestaat, heeft het de Gerrit Kool-prijs in het leven geroepen. Studenten van alle universiteiten van allerlei studierichtingen in het Nederlands taalgebied worden uitgenodigd om een in het Nederlands geschreven essay in te zenden van maximaal 2000 woorden. Het thema voor deze eerste editie van de Gerrit Kool-prijs is inclusiviteit. Gerrit Kool was een gelauwerde Nederlandse schrijver, essayist en dichter die in 2013 is overleden. De taal in de zaterdagkranten. Altijd weer een indrukwekkende stapel, maar het gaat niet zozeer om die stapel, maar wel om de taaljuweeltjes die erin schuilgaan. En daarop heeft Lennart van Dijk gelet. Dag Lennart, goedemorgen, wat ben je tegengekomen? Nou, in de 10 geboden rubriek van Trouw, dit keer onze Radio 1-collega Max van Wezel, die aan alvleesklierkanker leidt. Het derde gebod is: gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. En daarover zegt hij: ik betrap mezelf erop dat ik in het gezelschap van christenen veel vaker de woorden God en Jezus in mijn zinnen verwerk. Niet om het te provoceren, het ontsnapt me gewoon ineens. Ik ben zorgvuldig in mijn taalgebruik. De nu heersende scheldcultuur heeft niet met de vrijheid van meningsuiting te maken. En toen ik de Telegraaf las, dacht ik dat ze een artikel over Frank Boeien hadden. De kop was namelijk voor altijd zwart-wit. Maar het ging over Mario van der Ende, de oud-scheidsrechter, die nog wel eens roeren in de discussies over de beslissingen van de scheidsrechters. Daarover zegt hij: kritiek is gratis advies, zegt mijn moeder altijd. De essentie van een scheidsrechter is handhaven van de spelregels. Het gaat fout als scheidsrechters hun eigen invulling eraan geven. Dan krijg je termen als grijs gebied en in de geest van de wedstrijd. Grijs, fluiten is zwart-wit, de spelregels zijn zwart-wit, ook zwart op wit gedrukt. Grijs is de kleur van de excuuscultuur. En het ging er net al even over, hè, in het nieuwsoverzicht, maar morgen begint het tweede seizoen van De Luizenmoeder. En daarom interviewde het Volkskrant Magazine acteur en medebedenker Diederik Ewinge. Die serie leverde ons nieuwe termen op, zoals participatiepizza, de glansmethode en Winterklaas. En daar komt dit seizoen minimaal eentje bij. Mensen die het nog niet willen weten, even de oren dicht. Het is de complimentenzon. Elk kind is één dag het middelpunt van de klas. En klasgenoten moeten op die gele stralen complimenten schrijven. Het zijn kinderen van 7 jaar, dus die komen niet verder dan: Gilles kan goed voetballen. Maar ik vond het te mooi om niet te gebruiken, aldus Ewinge. Als je erop gaat letten, is het hele leven luizenmoederig, zo concludeert hij. In NRC vertelt schrijver Anton Doutsenberg hoe poëzie zijn medicijn werd tegen tinnitus. De constante herrie die al 20 jaar in zijn hoofd zit. De tinnitus ging meedoen, er kwam sjoeng in het lawaai. Als kind liep hij gehoorschade op en dat veroorzaakt nucleaire ruisgeluiden en schrille horrorklanken, zoals hij het zelf beschrijft. Zijn recept is het boek met als titel Niet het krassen van de kraai. Heel bijzonder, met bijvoorbeeld 15 regels lang de letter U. In de gedichten die daarop volgen verdwijnen er brokjes uit die langgerekte U's om uiteindelijk sierlijk over de pagina te dwarrelen. En dan tenslotte het AD Magazine. Dat is doordrenkt met de taal van de liefde. Want aanstaande donderdag is het Valentijnsdag. Daarom een heleboel liefdesboodschappen van lezers. Bijvoorbeeld, jij bent het ontbrekende stukje in mijn legpuzzel, waarvan ik veel te lang dacht dat die al af was. Maar ik heb vooral gelet op de koosnaampjes die voorbij kwamen. En dat waren er nogal wat. Jouw Loebas, jouw trouwe hond, Boop of Boep, je knarfje, Hubby, Fonny en je snukkelpupjen. Die laatste is heel mooi, Lena. Dank je. We gaan beginnen. Goed, zin 14. Opdracht 1. Pingpong in de pingpongbal. Ik krijg deze les 2 tests. Weet je hoe je de persoonsvorm vindt? Schrijf een dagboek over een week uit uw leven als leraar Nederlands. U wordt van harte uitgenodigd om het met ons te delen in de Taalstaat. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Hans de Bruin is hoogleraar bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft. Van huis uit jurist en politicoloog. In Trouw schrijft hij wekelijks een column over framing. Veel van die columns heeft hij verzameld, herzien, herschreven, soms voor het handboek Framing dat gisteren is verschenen. Hans de Bruin, goedemorgen. Goedemorgen. Van harte welkom. Voor u liggen 3 kussens met erop de gezichten van Anne Frank, Simon Carmichelt, Louis Couperus. Mag ik weten welk kussen het beste bij u past? Anne Frank. En waarom? Ik moet eerlijk bekennen dat ik haar dagboek Bas 3 jaar geleden gelezen heb. Dus dat is heel laat. U kijkt er heel schuldbewust bij. Ja, het is op een of andere manier nooit eerder van gekomen. Maar ik was echt diep onder de indruk van het dagboek. Het zit vol met observaties over de situatie in het achterhuis. Maar ook over het leven in het algemeen. En het is natuurlijk een meisje van 13, 14 jaar. Maar de observaties zijn ongelooflijk volwassen. En ook heel erg tijdloos. Dus ja, het leek wel of die 70, 80 jaar tussen de oorlog en nu of die niet bestond. Ja. Als je dan natuurlijk weet hoe bitter haar leven eindigt, dan krijgt dat boek nog een extra relief. Ja, dat is het vooral ook. Hè. Want als lezer weet je natuurlijk hoe het afloopt. Hoe het dus die donkere wolk die hangt boven alles wat ze heeft geschreven. Ja. Maar voor een meisje van 13, echt ongelooflijk. Ja, heeft u veel tijd voor dit soort voor boeken, voor literatuur? Vakantie. Alleen in de vakantie? Ja. Ja. Is literatuur eigenlijk een framework? Frame ik daarmee een boek? Als ik zeg, Couperus schrijft literatuur, frame ik dan? Dat kan. Kijk, de vraag of je framed of niet, dat hangt ook weer af van je politieke en maatschappelijke opvattingen. Maar ik zou kunnen zeggen, dan frame je. Want dan suggereer je dat er boeken zijn die geen literatuur zijn. Of de drie stuiver roman bijvoorbeeld. Ja. Daarmee frame je dus ook. Ja, ik denk iedereen die taal gebruikt, die framed op een of andere manier. Hoe dan ook. Ja, u heeft een buitengewoon interessant boek geschreven over framing. Handboek framing. Dat doet me denken aan het handboek soldaat. Is het nou zo als ik het handboek framing tot me heb genomen dat ik precies weet hoe framing in elkaar zit en hoe het moet? En nou, ik denk als je het handboek soldaat tot je hebt genomen dat je nog geen goed soldaat bent. Dus hetzelfde geldt natuurlijk voor dit handboek framing. Maar ik heb geprobeerd om rondom een groot aantal thema's heel veel voorbeelden te geven. Ik denk als je het boek leest dat je in ieder geval meer gevoel krijgt voor het fenomeen. En wellicht dat je ook iets aan vaardigheden ontwikkelt, ja. Ja, voor degene die het nog niet weten, wat betekent framing? Wat is het? Kort gezegd, wat is het? Best wel lastig uitleggen. Ik gebruik even een voorbeeld, dat is het makkelijkst. In het migratiedebat in Amerika hebben de democraten het over het recht van de migrant op gezinshereniging. En dat klinkt warm en iedereen is daarvoor, intuïtief, althans veel mensen. De republikeinen zeggen dat is geen gezinshereniging, dat is chain migration, kettingmigratie. Je haalt 1 immigrant binnen, er komen er 5 achteraan. Dus dat is framing. Je kiest een woord wat jouw standpunt overaccentueert en het standpunt van de tegenstander onderaccentueert. En als je het woord slim kiest, dan zullen heel veel mensen intuïtief zeggen, ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Heel veel mensen zullen intuïtief zeggen, gezinnen moet je herenigen. We zijn het eens met de democraten. En heel veel mensen zullen ook zeggen, intuïtief, ja, als er 100.000 binnenkomen, dat betekent eigenlijk er komen er 500.000 binnen, dan bestaat er zoiets als ketenmigratie. Ja, en daar ben ik het ook mee eens. Je bent intuïtief mee eens, daar zit iets in. Dat is het idee. En in uw boek zegt u, een frame moet lekker bekken. Wat bedoelt u daarmee? Het is heel belangrijk dat een woord, een frame, dat kan dus een woord zijn, dat kan een metafoor zijn, dat kan een one-liner zijn, dat die blijft hangen. Hè, dat die, dus als ik het woord chain migration gebruik, het voordeel van zo'n woord is dat blijft makkelijk hangen. Dat herinner je je. Het mag niet ingewikkeld zijn. Als het ingewikkeld is, blijft het niet hangen. En je wil natuurlijk dat de Amerikanen zeggen, a good frame travels fast. Hè, dat vindt zijn weg overal. En dat gaat heel snel dus. Ja. En een goed frame, als u het daar ook over u schrijft, daar zit vaak een schurk in. Dus hoe bedoelt u dat? Ik geef maar weer even een voorbeeld. De VVD zegt Van Dalen gaan betalen. Bekt lekker. Heel veel mensen zeggen intuïtief, natuurlijk moeten Van Dalen gaan betalen. En gaan zich ook afvragen, dat is zo logisch en is blijkbaar nog niet geregeld in Nederland, anders zou de VVD daar niet op hameren. Dus ergens zit er een schurk of een sukkel in dit land, een meerderheid die dat nog tegenhoudt. En dan kijkt men natuurlijk bij dit voorbeeld naar politiek links. Ja. En wij zijn er blijkbaar gevoelig voor. Als we in maar een frame... gebeurt dus eigenlijk voortdurend. Voortdurend, ja. Alles wordt eigenlijk geframed. Ja, wie taal gebruikt, die framed. Intuïtief ook vaak. Ja. Ja, u heeft het in dit boek over de taal in het publieke debat, hè, ja, met name. Laten we eens een paar voorbeelden bespreken die in uw boek voorkomen. Het eerste is het verschil over de begrippen efficiency en geldverspilling. En dat speelt zich af in het veld van de zorg. Welke partij in onze samenleving spreekt dan van geldverspilling? Ik denk dat die partijen die zeggen, en dan kijk ik denk een beetje naar rechts, het moet dus efficiënter in de zorg, die praten graag over geldverspilling. Mm-hmm. Wat hier overigens het punt is, een woord heeft een gevoelswaarde. Dus als ik als politicus zeg, er moet een meer efficiënte zorg komen, dan roep ik de weerstand over me af. Dan worden mensen boos. En die zeggen efficiency, dat is zorgminuten. Dat is stopwatchcultuur, dat is marktwerk. Dat is eigenlijk dat is een heel vreselijk woord, ja, als dus je het over de zorg hebt. Ja, ik ben fout. Hè? Ja. Dus, en de slachtoffer, om het daar weer even over te hebben, is in dit geval de patiënt. Als ik zeg er is te veel geldverspilling in de zorg, worden mensen ook boos. Die denken ik krijg de zorg niet die ik nodig heb, want het geld is op. Slachtoffer is weer de patiënt. Eigenlijk zeg ik twee keer hetzelfde. Want meer efficiëntie en geldverspilling, dat is toch ongeveer echt hetzelfde. Ongeveer hetzelfde, ja. Alleen het woord maakt enorm uit. Het zijn een soort stuurmotoren van een raket. Ja. Als je naar links wil, dan moet je je motortje wat meer energie geven om hem naar links te laten gaan. Zo werkt het eigenlijk. Ja. De luizenmoeder, voor de derde maal in dit programma, maar ja, het begint morgen ook weer. Ja, u absoluut. Noemt het ook als voorbeeld en dan met name deze zin. Dag, dag, dag, dag, ouders van groep 3. Een hele fijne dag, wat fijn dat ik jullie zag. Ja, dit is ook framing. Ja, dit is ook framing. Ja, ik heb een verhaal omheen gemaakt. Ja, wat doet juffrouw Ank? Je kunt dat schoolplein en die ouders en juf Ank zien natuurlijk als een samenleving in het klein. En een deel van het handboek gaat over de kloof. De kloof tussen de burger en de politiek. En die bestaat natuurlijk. En tegelijk is het zo dat veel politici in hun taalgebruik steeds maar weer hameren op die kloof. Dan gaat het over de kaasstolp in Den Haag. De Haagse vierkante kilometer. De Haagse bubbel. We luisteren niet goed genoeg. De kiezer begrijpt het niet meer. Dus als je dat er maar in blijft hameren, dat idee van een kloof, gaan we op enig moment geloven dat die giga is. En is er wat weinig ruimte voor een ander perspectief. En dat andere perspectief is natuurlijk, wij leven in een welvarende samenleving. Een veilige samenleving, het gaat als een tierenlier. Als er problemen zijn tussen overheid en burgers, worden die opgelost. En burgers kunnen ook wel eens zeuren. En mieren en mekkeren. En geen politicus die daar durft te zeggen. Juf Ank die wijst daarop. Die zegt dat gewoon. Juf Ank zegt wat politici niet durven te zeggen. Dat was het verhaal een beetje. Ja, hou nou eens op en ga naar huis. U heeft het ook in dat boek. Ja, er staan zoveel voorbeelden in. Het is echt een heerlijk om daar over te lezen. De taal van de populisten. U heeft het over Geert Wilders. Die sprak bijvoorbeeld van multiculti onzin na de kersttoespraak van koningin Beatrix toen nog in 2007. Dat is ook framen, hè? Is ook weer framen. Dit is overigens al een tijd terug. Maar ik ben eigenlijk geïnteresseerd geraakt in het onderwerp, omdat Wilders zo ongelooflijk effectief was in zijn boodschap framen. En zijn strategie was altijd, ik haal enorm uit, ik heb het over de multicul, over de Marokkaanse straatterroristen, over de islam als een achterlijke woestijnideologie. Hoe reageren dan de gevestigde partijen vaak met zinnen als u zet een groep in één keer weg? En daarmee komt, doordat men dat zei, kon Wilders zeggen, kijk eens aan, ik ben de enige die het benoemt, jullie kijken weg. En het was het spel van framing en reframing. We hadden het net ook over de rechtse politici die korter zijn in hun taalgebruik dan de linkse politici die meer woorden nodig hebben om iets uit te leggen. Speelt dat hier ook een rol? Dat kwam uit onderzoek van een collega, begrepen. Ja, dan is het zo. Maar ik zei net dat dat mechanisme met Wilders is al van enige tijd terug. Dus ik geloof wel dat linkse partijen ook inmiddels goed zijn in het produceren van soundbites, van korte boodschappen. Ik denk de manier waarop de linkse partijen de problematiek van de belasting, de dividendbelasting, hebben aangepakt, was toch qua framing uitstekend. Ja, ja. Ik vind de linkse partijen heel goed in de framing van de marktwerking die de zorg kapot maakt. Dus als je het goed doet, is het een wapen. Absoluut. Is het een wapen. Ja. Deze uitspraak van Stef Blok. Het alternatief is, hebben we bijvoorbeeld in Egypte gezien, laat mensen naar de stembus gaan en voor je het weet hebben daar dus een islamitische macht zitten. Een moslimbroederschap, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Kijk, in Zwitserland zal het niet onmiddellijk worden, maar je kunt je toch niet neerleggen bij deze enorme menselijke drama's, bij die enorme vluchtelingenstroom. Je boodschap aan de volgende dictator is dan, doe het ook zo. Ja, dit gaat over Assad, het gaat over Syrië, over die vreselijke vluchtelingenstromen. Maar hij zegt, de wereld is geen Zwitserland. Is een frame dat hij vaak gebruikt. En dat gebruikt hij als hij een moreel verwijt krijgt. Dus hij doet wat als minister. Hij steunt bijvoorbeeld de Turkije-deal. En dan zeggen partijen dat is moreel fout. En dan zal hij zeggen, ja, de wereld is geen Zwitserland. En dat is ook een mooi frame. Want dan zet hij zijn tegenstanders natuurlijk een beetje als naïvelingen weg. Alsof je in deze wereld pas iets kunt doen als alles een Zwitserland is geworden. Ja, ja. Hij zet zijn tegenstanders weg als mensen die op hun handen zitten. Die worden pas actief als de hele wereld een Zwitserland is. Terwijl Stef Blok probleem aan het oplossen is. En het aardige is natuurlijk ook, Zwitserland is aangeharkt, is ook een beetje truttig. Dus dat komt er ook nog een beetje in mee. Ja, precies. Het is een heel mooi frame. Dus ja, eigenlijk. Heel mooi. Heel filijn ook. Hij heeft er veel over geschreven. Ik noem u wetenschapper, dus u probeert afstand te houden en beschouwer te zijn. Zeker. Is wetenschapper ook een frame? Dat hangt een beetje van de context af waarin u het toepast. Dus ik weet niet waarom u dit zegt tegen mij. Nou ja, omdat ik u daar ook mee definieer. Dat, en in een bepaalde positie in de samenleving. Misschien moet je het zo zeggen, u objectiveert iets. Ik ben wetenschapper, maar in een bepaalde context kan het ook framing zijn. Dus als u zou willen suggereren, er zit iemand tegenover mij die theoretisch is, die ivoren toren, losgezongen van de werkelijkheid, dan is het een frame, inderdaad. Ja. Ja. Nou, zo ik neem aan dat dat niet zo is, nee, maar anders stap ik onmiddellijk op. Zo heb ik het niet bedoeld. Handboekframing van Hans de Bruin. Ik kan het u allen aanraden. Hartelijk dank dat u hier was. Oké, graag gedaan. Zag ik pas echt de zon opgaan. En ik snapte pas wat licht was toen het door jou werd uitgedaan. En ik miste mijn geboortestad toen ik te lang was weggebleven. Pas toen ik zingen nodig had, kwam muziek voor mij tot leven. Wat vrijheid was toen ik bij jou ben weggegaan, maar later ook wat jij bedoelde toen een ander mij liet staan. Pas toen ik jou vergeefs ging haten, schreeuwde ik hou van jou. Pas snapte ik te laat dat je kunt sterven van de kou. Ik was op jacht naar altijd meer, de wereld rond gevlogen. Maar het maanlicht zag ik pas voor het eerst weerspiegeld in jouw ogen. En ik snapte pas wat onweer was toen ik nergens meer kon schuilen. En echte tranen zag ik pas toen ik jou voor het eerst zag huilen. Wat een mooi liedje is dit. Karin Bloemen, muziek van Marnix Bustra, Willem Ennis. Tekst is van Harry Jekkers en ze nam het op in 2005. Dag meneer Gijs Heels. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Smits, ik ben Gijs Heels. Ja, goeiedag. U komt uit Haarzuilens. Wij willen heel graag uw vergeetwoord horen. Mijn vergeetwoord is kneuterig. Ja. En daar wilt u ook natuurlijk een toelichting op. Heel graag, meneer Gijs Heels. Nou, kneuterig, dat is een woord met een, in mijn optiek dubbele lading. Enerzijds staat het voor gezellig, knus, aangenaam. En anderzijds is het gezapig, oudbollig, bekrompen, burgerlijk. Ja. Ik merk dat vooral bij de jonge generatie dat anderzijds dat bekrompener aanspreekt. En bij onze generatie, mag ik wel zeggen, meneer Spits, ja, is het meer dat gezellig knussen. Goed, hartelijk dank. Vergeetwoorden kunnen naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Ze worden beoordeeld door Nelleke Noordervliet, beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. De taalschatten van de taalstaat. Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman. De taalschatten van de taalstaat. In 1972 verscheen Kruistocht in spijkerbroek van schrijfster Thea Beckman, die in 2004 overleed. Het nog altijd populaire jeugdboek is sinds gisteren voor €2,50 te koop bij de boekhandel als speerpunt van de leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau. Een ware taalschat dit boek, waarvan inmiddels al een film is gemaakt en ook een musical. Die is nu in een tweede versie te zien in de theaters. De scriptschrijver van de musical is de 47-jarige Mark Veerkamp. Voor die musical heeft hij het boek natuurlijk binnenste buiten moeten keren. Mm-hmm. Dus als er iemand is die weet dat we met dit boek een taalschat in handen hebben, is hij het wel. Mark, goedemorgen. Dit kun je niet meer tegenspreken. Hè? Dit is zo'n opmerking waarvan je zegt. Dat is het boek. Het eerste woord wat mij te binnen schiet, ja, bij dit boek is rijk. Ja. Het is rijk. Het borst uit zijn voegen van de details. En, wanneer las je het voor het eerst? Ik schat op mijn 12e. Het geheugen is, speelt een beetje een spelletje met mij. Ik weet dat ik het, toen ik het las, er was toen zo'n editie met zo'n jongetje, met zo'n kruis, ja, op de rug van het boek. Die geven ze ook nu weer uit. Ja. Dat jongetje, dat zag ik steeds in de bibliotheek. Als ik dan langs zo'n rijtje boeken ging, dat keek je dan steeds aan. Ik las het, maar het gekke is, toen ik het als volwassene weer las, ik, ja, heb het ooit eens op het station van Leeuwarden gekocht om toen ik een lange treinreis terug maakte. Ja. Ik had een tijdmachine en ik las dat een soort mashup tussen science fiction en middeleeuwen. Maar dat las je als jongetje van 12? Ja, of zo had ik het. Ja, nou ja, ja. Als jongetje van 12 had ik het gelezen. Maar ik had een totaal ander boek in mijn hoofd toen ik het weer als volwassene was. Want 12 is wel zo'n beetje de doelgroep. Dag, ja. Simga de Visser. Hallo. Hallo, want jij bent 12 jaar. Je zit in groep 8 van de Dordtse Vrije School. En jij kent het boek, maar je kent het ook als luisterboek. Je kent het als film. Kun je ons uitleggen waarom jij dat boek zo fantastisch vindt? Ja, hoe kinderen zomaar opgelicht worden, dat er veel, dat er doden vallen, dat, dat er doden vallen, dat er kinderen worden opgelicht, dat is een schande natuurlijk. Dat kinderen worden opgelicht, ja, dat die dolf in een tijdlijn komt wat totaal niet hetzelfde is als nu. Ja, het verschil tussen, hè, want Dolf, de hoofdpersoon, die wordt weggeflitst naar een andere wereld, naar de middeleeuwen, 1212. En ja, dat zijn twee heel verschillende werelden. Je hebt het dus al heel vaak gelezen, Simga. Nou, ik heb het één keer gelezen, maar het luisterboek heb ik best wel vaak gehoord. Ja, ja. Nou, het is als luisterboek, het is ook als musical. Fijn dat je even aan de telefoon kwam. Simga de Visser, 12 jaar oud en hij leest het. Mark, had je, je bent het boek opnieuw tegengekomen in je leven, want je moest er een musical van maken. Nou, even over het verhaal voor de mensen die het Kruistocht in Spijkerbroek niet kennen. Het gaat over Dolf Wega, die naar de middeleeuwen wordt weggeflitst. Dus dat moet ook een botsing der talen zijn geweest. Praten ze in die middeleeuwen nou inderdaad anders dan in het boek, dan nu? In het boek. Nou, in het boek is er ook nog het dat het de kinderen uit een ander land komen. Hè, en Dolf de taal zich machtig moet komen. Theo Beckman heeft er wel voor gekozen om er gewoon herkenbare taal van gemaakt. In de musical hadden wij in de eerste versie ervoor gekozen om ze Vlaams te laten spreken. Om een soort verschil was. Het verschil was tussen de hedendaagse taal van Dolf. En ik werkte toen in België en daar praat ze met je en jij. Hè? En dat had ik toen. Dat leek mij een manier om om een soort differentiatie te maken tussen die talen. Maar dat doe je nou niet meer, hè? Nee, de regisseur heeft ervoor gekozen om het nu gelijk te trekken. Terug naar het boek. Ja. Wat kun je zeggen over de taal van Thea Beckman? De taal van Thea Beckman is gedetailleerd. Ze gebruikt veel opsommingen. Ze deed veel research en het lijkt alsof ze in zinnen en bijzinnen alle feiten en alle inzichten die ze heeft gekregen probeert weer te geven. Dus het is heel rijk. Ja, laten we lezen in dat boek. Hè, het begint al heel erg fantastisch. Het begint fantastisch. Laat maar horen. En dit, zei dokter Simiak, is dan de materietransmitter. Rolf Wega was behoorlijk onder de indruk. Hij keek met ontzag naar het geweldige apparaat dat de gehele achterwand van het laboratorium besloeg. Overal op de vloer lagen dikke, goed afgeschermde kabels. Dolf zag ook nog een hoog paneel met lampjes, knoppen, hendels, alles voorzien van onbegrijpelijke cijfers en tekens. Tegenover de machtige machine waarmee je contact met het verleden kon maken, voelde Dolf zich opeens heel klein worden. Hij was de enige zoon van dokter Wega, die bevriend was met beide uitvinders van de tijdmachine. Omdat Dolf er maandenlang om had gezeurd, mocht hij nu in de kerstvakantie een kijkje nemen in het laboratorium. Maar dat de materietransmitter zo'n immens apparaat zou zijn, had hij niet verwacht. Het is meteen spannend. Ze begint halverwege een zin. Halverwege de zin. Dus je ziet op papier puntje, puntje, puntje. Niet een hoofdletter, maar een kleine letter. En dit, komma, zei dokter Simiak. Ik weet van de uitgever dat er bij de oplevering van het manuscript werd gezegd, ja, dat eerste hoofdstuk is te lang. Ze moeten zo snel mogelijk naar de middeleeuwen. Dus dat zie je aan de eerste zin. Het boek heeft haast. Het boek wil zo snel mogelijk naar 1212. Ja, Mark, het is een schitterend verhaal. Dolf sluit zich aan bij een kinderkruistocht. Ja. Ze trekken van Speyer naar Genua. Ze moeten de Alpen over. Ja. En dat is een ongelooflijk spannend hoofdstuk. Ze komen een beer tegen. Ja, ze bereiken in de middag de pas van een berg. Kun je weer een heel klein stukje lezen? Ja, ze trokken langs kloven en ravijnen. Langs loodsrechte rotswanden en over glooiende bloemenweiden. Ze klauterden over versperringen en grondverschuivingen. Struikelden over boomwortels. Sneden slangenbeten uit. Ze scheurden hun kleren, verloren hun schoeisel. Ze aten beschimmelde koeken, stinkende vissen en vers vlees van gemsen en berggeiten. Ze dronken ijskoud water dat hun buikpijn bezorgde. Dolf dwong hen het voedsel dat door het vocht bedorven was weg te gooien en bracht daarmee opnieuw de honger in hun gelederen. Carolus en zijn jagers, Peter en zijn vissers deden wat zij konden, maar in de wilde beken konden ze het zelden langer uithouden dan een half uur. Het ijskoude water verstijfde hun benen. Vogels, Wat was deze wereld rijk aan vogels? Dit is echt de opsomming die je noemt. Al die beschrijvingen, ja. die tocht. Die heeft zichzelf ook gemaakt trouwens. Ik heb het idee dat daar heel veel ideeën en beelden uitkomen. Die tocht die beschrijf je ook in de musical natuurlijk. Ja, over de Alpen. Maar de tocht over de Alpen moeten wij dus, dat is de grote frustratie, samenvatten in hele kleine scènetjes die we op een stuk muziek samenstellen en dan wordt dat die hoek van het podium aangelicht, dan wordt die hoek, weet je, dus je krijgt het nooit zo gedetailleerd en meeslepend als Beckman. Maar laat je het boek wel heel in de musical? Wat wij horen wel, we hebben veel veranderd. Ja. Bij het bewerken moet je, je moet bij het bewerken van een boek op een respectvolle manier oneerbiedig zijn. Je moet durven schrappen. Wat hoop je dat bewaard is gebleven tot slot? Nou, waar die jongen over het over had, over die misleiding, dat is iets wat je enorm aangrijpt. Die kinderen worden bedonderd. Die kinderen worden bedonderd en dat maakt een hele gruwelijke. Ja, ik heb net al voorgelezen van hoe gruwelijk die tocht was. Het is een hele gruwelijke tocht, heel zinloos. Dus het feit dat een leugen, iets dat je niet weet, zoveel schade kan aanrichten, is wel een ding wat ik denk van alle tijden is. Dat is niet alleen van de middeleeuwen, dat is ook van nu. En daarom is Kruistocht in Spijkerbroek zo'n bijzonder boek. Ja. Dank dat je hier was. De musical Kruistocht in Spijkerbroek is vanavond te zien in Theater De Stoep. Ja. In Spijkenisse. En het boek is voor dus €2,50 te koop in de boekhandels. Zij drinkt malle tranen, ze wordt dronken van verdriet. Zij drinkt malle tranen, ze laat je huilen als een vergiet. Een cocktailglas om het weer op te vangen, ze heeft zo'n dorst, ze lekt je wangen. Het is nooit genoeg, nee, ze wil altijd meer, doet je altijd meer zeer. Soms met haar vrijen, zolang je huilt, dus je huilt. Toen schat je blijft bij me. Zij drinkt mannen tranen en iets anders lust ze niet. Zij drinkt mannen tranen, jij gaat kapot en zij geniet. Je ogen zijn rood, je ogen ze branden. Je oren zuizen en je knarst met je tanden. En net als je denkt, ik doe het niet meer, komen de tranen weer. Want zolang je huilt, zolang je huilt, blijft ze bij je. Zolang je huilt, mag je soms met haar vrijen. Zolang je huilt, dus je huilt, toen schat je blijft bij me. Ze breekt je af en ze bouwt je weer op. Je vraagt je af of het ooit stopt. Jij wil haar liefde en zij jouw verdriet. Je bent mekaars parasiet. En zolang je huilt, zolang je huilt, blijft ze bij je. Zolang je huilt, mag je soms met haar vrijen. Zolang je huilt, dus je huilt, toen schat je blijft bij me. Dus je huilt. En je huilt. En je huilt. Oh, Als je van Nederlandstalige rock'n'roll houdt die verder gaat dan de kick, dan moet je luisteren naar de Jerry Hormone Ego Trip. Je knapt ervan op. Swingt de pan uit, zo heet hun album. Bewoner van de Digitaalstaat vandaag is Gert Riphagen. Hij is persvoorlichter van de Eerste Kamer en streed als de notadokter tegen ambtelijk taalgebruik. Gert Riphagen, goedemorgen. Goedemorgen. Het was een drukke week in Den Haag natuurlijk, hè? Ja, kun je wel zeggen, zowel binnen als buiten. Ja, ja, 10.000 scholieren. Je deelde een foto van de klimaatmars met de tekst echt enorm druk met scholieren vandaag in Den Haag. Ook vanuit het Eerste Kamer, goed te merken, het klimaatmars. Kon je de spandoeken ook goed zien? Nee, je kon de spandoeken niet goed zien, maar je kon wel het gezang horen. En je kon de massa zien. Het was toch wel komen er nou veel mensen of weinig mensen? Nou, als je ze allemaal langs de Hofvijver ziet lopen, en het ging echt minuten lang door, dan denk je, het is een enorm grote groep. Ja, waren toch heel veel mensen, hè? Heel veel scholieren. Heb je ooit zelf gedemonstreerd? In 1983 heb ik ooit deelgenomen aan de anti-kernwapendemonstratie. Het zal je vast misschien bekend zijn. Zeker. In Amsterdam. En ik herinner mij ook dat wij de avond daarvoor op een zolderkamertje in Amsterdam aan de Prinsengracht ook spandoeken aan het schilderen waren. En ik sta niet in dat de teksten in die tijd correcter waren dan de teksten die de jongeren nu gebezigd hebben. Nee, maar weet jij wat je erop geschreven hebt? Dat weet ik niet meer. Misschien wil ik het ook niet weten, geloof ik. Je stuurde een tweet van de Eerste Kamer door. 17 pagina's schriftelijke vragen is voorlopig verslag. Commissie Economische Zaken en Klimaat. Hashtag Eerste Kamer over initiatiefvoorstel. Jesse Klaver CS over klimaatmaatregelen. Hashtag Klimaatwet. Dat zijn heel veel papieren voor de Klimaatwet. Ja, het was een beetje toeval. Op diezelfde dag van de demonstratie werd een schriftelijke behandeling geopend van het initiatiefwetsvoorstel voor de Klimaatwet van 7 partijen. Ja. Ja, er is veel aandacht voor van gaat dat nu ook makkelijk door de Eerste Kamer of niet? Dus wat wij doen via de sociale media, zo gauw daar iets over te melden is, ja, dan zetten we het ook online. De hashtag Klimaatwet hoort daarbij. Het is ook wel leuk om het naar de initiatiefnemer om op te attenderen. Ja, ik heb overwogen de hashtag Klimaatmars erbij te doen, maar ik dacht, dat gaat toch iets te ver. Ja, dat laten we niet doen. Maar wel heel veel papier ook, waar het allemaal op staat. Ze krijgen het allemaal digitaal gelukkig, de Kamerleden, maar het zijn wel heel veel vragen. Ja. Het is natuurlijk een belangrijk wetsvoorstel, maar de meningen zijn natuurlijk heel verschillend over. Je deelde een tweet van Betty Drexhagen, die schreef: niet chic is parlementair taalgebruik voor uiterst ongepast. En daar heeft ze gelijk in. Dat ging over dit fragment in het tv-programma Buitenhof afgelopen zondag, waar Ed Nijpels, voorzitter van de Klimaattafels, te gast was. Ik vond het jammer dat eigenlijk die tafels wat laatdunkend werden toegesproken. Ik vind het niet chic als je als kabinet, gesteund door de Tweede Kamer, meer dan 100 organisaties aan 5 tafels laat werken. Dan kun je niet op het moment dat ze een huiswijk weer afgeleverd hebben gezegd, nou, dat ze eigenlijk ook niet nodig had. Ja, was niet chic als benaming voor de kritiek vanuit de VVD op het klimaatakkoord. Inderdaad, parlementair taalgebruik, is dat echt parlementair, niet chic? Het is niet per se parlementair, het is een beetje archaïs. Het is een beetje van een oude generatie, maar het is wel een eufemisme. Je wilt eigenlijk zeggen, ik vind het waardeloos, of nou, je kunt nog sterkere termen gebruiken. En niet chic is er eigenlijk verhullend taalgebruik om te zeggen, ja, ik vind het eigenlijk zwaar kloten. Zou je eigenlijk heel populair zijn. En vind je ook eigenlijk dat Nijpels dat had moeten zeggen? Dat hij zegt, ik vind het eigenlijk zwaar kloten. Denk dat het gebruik van dit soort termen voor jongeren die dan naar luisteren, dat het juist het vooroordeel geeft van, ja, die mensen die denken niet alleen op een andere manier, maar die praten ook op een andere manier. Dus je creëert wel weer een kloof, ook door dat taalgebruik, tussen de mensen die je eigenlijk wilt bereiken, vooral jongere generatie, en tussen jezelf. Dus ik zou het anders gedaan hebben, eerlijk gezegd. Je deelde een poll van Onze Taal op Twitter met de vraag: welk woord gebruik jij als je de schone vaat uit de vaatwasser haalt? Afwasmachine mag ook. Ik ben de vaatwasser aan het uitruimen, uitpakken, leegruimen of opruimen. Wat heb jij gekozen? Uitruimen. Maar vanmorgen had ik het even met mijn vrouw nog over. En toen zeiden we, ja, we zeggen ook vaak legen. Legen, ja. Gewoon legen. Ja, korter dan uitruimen. Maar ik had uitruimen gekozen. Maar er stond uitpakken bij, dat is natuurlijk heel raar. Dat doe je als je hem nieuw krijgt. Ja, als je opruimen doe je ook niet, denk ik. Wij gebruiken het ook wel eens, hoor. Opruimen, eerlijk gezegd. De vaatwasser opruimen, nou, dat betekent dan moet hij eruit. De handeling vervolgens dat je het in de kastjes pakt. Doe ik niet altijd, maar we gaan één keer door. Je deelde een gedichtje van Guido Reinja. Zou je het willen voorlezen? Ja, Guido Reinja is een collega van mij. Een enorme taalfanaat en taalkunstenaar. Het heet Verhit door het debat. sloegen we goed deels dicht. Toen vroeg je gewoon wat. Mijn God, dat gaf een licht. Ja, ik vind het echt heel erg goed. Dat is ook de reden waarom je het ons allemaal wil laten horen. Ja, natuurlijk. Ik vind het taalkundig heel mooi. Ja. Guido kan met heel weinig woorden heel veel zeggen. Ja. Dus dat vind ik altijd heel knap. Als hier. En ja, het gaf in mij een gevoel weer van... we discussiëren van alles met elkaar. We slaan elkaar om de oren met van alles en nog wat. Maar we stellen elkaar eigenlijk vaak niet meer een vraag. En dat vond ik wel weer de eye-opener voor mezelf. Dat ja, je moet toch gewoon meer met elkaar praten... En niet elkaar voortdurend met meningen om de oren slaan. Nee, dat gaf je, dat je moet eigenlijk weer niet voortdurend debatteren. Nou, misschien... debatteren kan wel, maar dan moet je een vraag stellen. Ja, precies. Ja. Ja. Wijze les, oud-minister en organisatieadviseur Pieter Winsemius... over hashtag meestribbelen in zijn nieuwste boek... De meeste profeten beginnen in de woestijn. Dat twitterde je. Is een mooi woord, dat meestribbelen. Ik vond het een prachtig woord en ik vind het nog steeds. En ik kende het niet, dus ik weet niet of het echt al een keer gebruikt is... het mooie is dat het taalkundig heel mooi is, want je blijft erop hangen. Ik denk, wat bedoelt die man nu eigenlijk? Wat bedoelt hij ermee? Ja, wat bedoelt hij ermee? En dan ga je erover nadenken en dan lees je wat hij zegt. Ja, dan zegt hij eigenlijk, ja kijk, tegenstribbelen, dat snappen wij. En dan weten we, mensen zijn ergens tegen. En dan heb je biedt weerstand. Et cetera. Ja. Maar mensen die zeggen dat ze zogenaamd met je eens zijn, maar in feite ja, tegen je zijn of je poten, je stoelpoten aan je stoelpoten zagen. Dat noemt hij meestribbelen. Mensen die een beetje met je meegaan, maar in feite het niet met je eens zijn. En dat is veel moeilijker om te bestrijden. Je hebt dat boek bij, hè? Ja. Van Winsemius. Ja. Kun je het even voorlezen hoe hij het precies zegt? Nou, hij heeft een hele mooie passage. Hij zegt, als ze nou maar tegenstribbelen, dan kon je er wat aan doen. Je kunt ze aanvliegen, overtuigen, omkopen. Het arsenaal is groot. Maar met meestribbelaars kun je helemaal niks. Ze zijn het immers met je eens. Ze doen alleen niks. Ja, ja. We deelden nog een tweet van Onze Taal tot slot over de namen van wetten. Die krijgen vaak maar één hoofdletter. Wet openbaarheid van bestuur. Ook bij de afkortingen gebeurt dat steeds vaker. Is dat een trend? Want het was anders. Hè? AOW waren drie hoofdletters. Ja, ik ben nog uit de tijd dat alles met hoofdletters ging. Daarna is er een trend ontstaan om één of twee hoofdletters. Het was een beetje een ratje toe. En nu is de nieuwe lijn eigenlijk één hoofdletter en kleine letters. En, ja, en over 10 jaar zijn het allemaal kleine letters, voorspel ik. Ja? Dan worden de wetten minder belangrijk, zo lijkt het dan. Nou, het is ook voor het leesbeeld lastig. Want als je dan leest, hoofdletters markeren zijn een moment om even pauze. Ja. Als het alleen maar kleine letters zijn, lees je er overheen. Nou, dat zou niet zo handig zijn, denk ik. Dat is als laatste advies van Gert Riphagen. Dank dat je er was. Tot de volgende keer. Live sport op NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. De beste schaatsers op hun beste afstand. Armen los, hij wint de rit en de 1000 meter. De WK-afstanden in Insel. En hier komt de tijd van 1:08:94. Mis niks en luister de wereldkampioenschappen afstanden. Wat een goede tijd, hoor. Oh, kijk eens. 34-31. Live in NOS Langs de Lijn. Zometeen vanaf 1 uur. Je hoort het hier en nergens anders. Op NPO Radio 1. De WK-afstanden vanuit Insel. Het nieuws van alle kanten. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag. En leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota.